مجھ میں تے تو دے دے کر دے دے قلب مرتے تے چش میں تے تو تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں, تمہارے لیے اٹھے بے وہاں, تمہارے لیے ہم آئے یہاں, تمہارے لیے اٹھے بے وہاں, تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل اصالت کل عمارت پر حکومت پر روایت پر خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو چمک میں سکا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو چمک میں سکا نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند تیر دیا چھپے ہوئے پھر تو پھر دیا اشارے سے چاند تیر دیا چھپے ہوئے پھر تو پھر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باب چلے کہ پھول چلے کہ دل ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ چلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے دوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے نوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے کروں دم بدم دکھا دو فضائے مدینہ یا عطار ماں کے سے زندہ سلامت یا عطار ماں کے سے زندہ سلامت یا عطار ماں کے سے زندہ سلامت تڑپتا ہوا کاش عطار جیسا غارا آقا تیرا کرم ہے عطار ہے ہمارا عطار ہے ہمارا عطار ہے ہمارا عطار ہے ہمارا مرشد دین دلارا عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا۔ خوابوں میں آئے آقا جلوہ دکھائے مولا، خوابوں میں آئے آقا جلوہ دکھائے مولا، مرشد میری سفارش، مرشد میری سفارش کر دو نا تم خدا را، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا۔ مرشد میری سفارش، مرشد میری سفارش کر دو نا تم خدا را، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا۔ مرشد میری سفارش، مرشد میری سفارش کر دو نا تم خدا را، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا، عطار ہے ہمارا۔ دنیا و آخرت میں ہم عطار کا سوارا، عطار کا سوارا، آقا تیرا کرم ہے، عطار ہے ہمارا۔ المدد شاہ جنا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جنا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جنا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جنا، المدد غوث الورا۔ اسیروں کے مشکل تو شاہ غوث آدم، اسیروں کے مشکل تو شاہ غوث آدم، فقیروں کے آج تیرا وا غوث آدم۔ المدد شاہ جلا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جلا، المدد غوث الورا۔ میرا ہے بلاؤ میں بندہ تمہارا، گھیرا ہے بلاؤ میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث آدم۔ المدد شاہ جلا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جلا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جلا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جلا، غوث الورا، المدد شاہ جلا، المدد غوث الورا، المدد شاہ جلا، المدد غوث الورا۔ میں پتا ہے ہمارا سفینہ بوئے میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم المدد شاہ جلال المدد غوث الفرا المدد شاہ جلال المدد غوث الفرا المدد شاہ جلال ورا الملد چاہے جلا الملد غافل کا نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو اور اب ڈوبتوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم الملد چاہے جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا پتا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا پتا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا سہارا لگا دو سہارا لگا دو سرا غوث اعظم المدد شاہ جلا المدد غوث المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے کہ تو عبد قادر کہ تو عبد قادر یا غوث اعظم المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا جا کر حسین اپنے دل کی کہیں کس جا کر حسین اپنے دل کی سنے کون تیرے سنے کون تیرے سوا غوث اعظم المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا المدد شاہ جلا المدد غوث الفرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور اقرب نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی و مرشدی اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی نزعہ کا جب وقت قریب آیا تو شیطان آیا اور ان کا ایمان سلب کرنے کی بھرپور کوشش کی, کیونکہ شیطان اس وقت ہر مسلمان کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے پوچھا، اے راضی، تم نے ساری عمر مناظروں میں گزار دی، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، وہ خبیث چونکہ معلم الملکوت رہ چکا ہے، اس نے وہ دلیل علم کے زور سے توڑ دی. آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں قائم کی اور اس نے وہ سب توڑ دی. آپ سخت پریشان و مایوس ہوئے. شیطان نے کہا، اب بول خدا کو کیسے مانتا ہے؟ آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ وہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وضو فرماتے ہوئے چشمے باطن سے یہ مناظرہ ملاحدہ فرما رہے تھے. آپ نے وہیں سے آواز دی، راضی کہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا. امام راضی نے یہ کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حالت ایمان میں جان آفرین کے سپرد کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل سے شیطان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے کہ ان کی باطنی توجہ وسوسے شیطانی کو بھی دفعات کرتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا بھی ایک مضبوط ذریعہ ہے. آخری وقت ہے اور بڑا سخت ہے، آخری وقت ہے اور بڑا سخت ہے، میرا ایمان بچا میرے مرشد پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بعید یعنی مرید ہونا اسے کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، اپنا ہاتھ مجھے دے کہ میں تجھے نکال لوں. اس مرید نے عرض کی، یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسرے کو نہ دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے مرشد کی ذات پاک پر کامل یقین رکھنے اور ان کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیں. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. اب بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھومتی ہو. آمین بجاہ النبی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة الله عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی جن کے دل شیطانی وسوسوں اور نفسانی سیاہ کاریوں سے آلودہ ہو چکے ہوں، وہ بھی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہیں تو ان کے ظاہر و باطن پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ آقا و مولا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رحمت کا سلسلہ صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین اور پھر ان کے فیض یافتگان اولیاء کاملین کے ذریعے جاری رہا، جن میں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عارف ربانی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قطب المشائخ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید الاولیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ بہاء الدین نقشبند اور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہم اللہ تعالی کو یہ معرفت و حقیقت کا جو اعلیٰ مقام نصیب ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، خزائن العرفان فی تفصیل القرآن میں حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بعد کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو، اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بعد اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ موجودہ زمانے میں بیشتر لوگوں نے پیری مریدی جیسے اہم منصب کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے، بے شمار بدعقیدہ اور گمراہ لوگ تصوف کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اور انہی غلط کار لوگوں کی بنیاد بنا کر پیری مریدی کے مخالفین اس پاکیزہ رشتے سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں پیری مریدی کا سلسلہ وسیع تر ہے، لیکن کامل و ناقص پیر کا امتیاز بالکل ختم ہے، اور جو کسی کامل مرشد کے دامن سے وابستہ ہیں بھی تو انہیں اپنے مرشد کے ظاہری و باطنی آداب سے آشنائی نہیں، جس کی وجہ سے فیض مرشد کے تشنگان یعنی پیاسے اپنی سوکھی زبانیں تو دیکھ رہے ہیں مگر آداب مرشد سے بے توجہی جو کہ مرشد سے ملنے والے فیض سے سیرابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس پر بالکل دھیان نہیں دیتے۔ جس کسی خوش نصیب کو مرشد کامل کے دامن سے وابستگی حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے مرشد سے فیض پانے کے لیے فیکر ادب بن جائے، اس لیے کہ طریقت کے اکثر معاملات کا انحصار آداب پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو علی رود باری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بندہ ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اطاعت سے جنت تک۔ حضور ذنون نصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ حضرت ابن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں باادب خوش نصیبوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیخ و مرشد کے پاس بھی آواز پست رکھی جائے، کیونکہ مرشد رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث و نائب ہوتا ہے۔ پس اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے سچے نائبوں کا ادب بجا لاتے ہیں، اللہ تعالی ان کے قلوب کو تقویٰ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں آداب مرشد کامل ذوق و شوق سے جاننے اور ان پر عمل پیرا ہو کر فیض مرشد لوٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے. جب پہنچے جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، جب پہنچے جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، بعدد اپنے سے کو جھکا کے، بعدد اپنے سے کو جھکا کے، تو سلام رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو. جب کے آئے نظر پیارا مکہ، چوم لینا نظر سے تو کعبہ، جب کے آئے نظر پیارا مکہ، چوم لینا نظر سے تو کعبہ، ہو سکے تو گئے جا پہ جا کے، ہو سکے گے تو گئے جا پہ جا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو. مانگنا مت دو دنیا کی دولت، مانگنا سے بسے ان کی الفت، مانگنا مت دو دنیا کی دولت، مانگنا سے بسے انہیں کی الفت، خوب دیوان دل کو لگا کر، خوب دیوان دل کو لگا کر، تو سلام را رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو. پیاری پیاری پیاری وہ جنت کی کیاری، چوم لینا نگاہوں سے ساری، بحر رحمت رحمت میں غوطہ لگا کر بحر رحمت میں غوطہ لگا کر تو سلام رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے احد کے یہ شہداء وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے احد کے شہداء تو صدی کے مزاروں پہ جا کر تو صدی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو جب مدینے کے سہارا سے گزرے بھولنا مت ذرا یاد کر کے جب مدینے کے سہارا سے گزرے بھولنا مت ذرا یاد کر کے خاک طیبہ ذرا سی اٹھا کر خاک طیبہ ذرا سی اٹھا کر تو سلام رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو قدیدار ہو گئے میسر ہوش بیتے رقائم رہے گئے قدیدار ہو گئے میسر ہوش بیتے رقائم رہے گئے جوڑ کے ہاتھ سے کو جھکا کر جوڑ کے ہاتھ سے کو جھکا کر تو سلام رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا کہنا تا شاہ علی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی کہنا تا شاہ علی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی تو سوالس کا پورا سگا کر تو سوالس کا پورا سگا کر تو سلام رو رو کے کہنا تو سلام رو رو کے کہنا ظاہر طیبہ روضے پہ جا کر تو بلا میرا رو رو کے کہنا تو بلا میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو صلا میرا رو رو کے کہنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہله. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا رب مصطفى بتفعل مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز وجل بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما. عمل کا جذبہ دے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ عز وجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا. یا اللہ عز وجل گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ عز وجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ عز وجل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرما. یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر. یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل تیرے ولی بابا ممتاز رحمانی کے در پر حاضر ہیں. یا اللہ عز و جل اے اللہ عز و جل ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. یا اللہ عز و جل بابا ممتاز رحمانی کے در پر حاضر ہونا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ عز و جل یہاں پر حاضر ہونا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنا. یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول منظور فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم إن الله وملائكته يصلون على النبي حراب النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد لا إله إلا